Els camins. Els camins. De la música. De la música. Amiguis, amics de Radio Clara, el 104.4 de la FM de la ciutat de València, la emissora Lliure i Llibertària, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Night and stars above that shine so bright, the mystery of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand, so I may keep this memory of our caravan. This is so exciting, you are so inviting, resting in my arms as I thrill to the magic charms of you. Beside me here beneath the blue, my dream of love is coming true within our desert caravan. Resting in my arms as I thrill to the magic charms of you. Beside me here beneath the blue, my dream of love is coming true within our desert caravan. Si n'hi ha algun artista de jazz que pot dir que s'ha fet multimilionari amb la seva música, eixe ha estat, de segur, Nat King Cole. Això sí, a base d'abandonar una miqueta o prou les seues arrels jazzístiques, perquè la veu de Nat King Cole, eixa veu tan avellutada, tan bonica, va ser la que li va dur a la fama i la que li va fer vendre milions de discos per primera vegada a un cantant de jazz, molt probablement en una època en la que, ja acabant la Segona Guerra Mundial, diguem que el mercat jazzístic començava a reviscolar. Però de totes formes, Nat King Cole va ser sobretot un excel·lent pianista de jazz, però un pianista de jazz que, estranyament, i segurament per la seva tendència crematística a deixar-se tentar per els discos comercials de balades tipus crooner, és una persona que, dintre del món del jazz, llevat dels afeccionats, molt afeccionats, ningú sap que Nat King Cole va ser un excel·lentíssim pianista de jazz i, a més, un innovador dintre del so del trio jazzístic. is only a paper moon hanging over a cardboard sea. But it wouldn't be make-believe if you believe in me. It is only a canvas sky sailing over a muslin tree. But it wouldn't be make-believe if you believe in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played on a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believe in me. It's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played on a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believe in me. Girls turning handsprings, crazy to love him, claimed he. Who could so misunderstand things? You're looking at me. Who was so sure of his conquest? Sure as a human could be. Who wound up losing the contest? You're looking at me. You're looking at me. Where is that boy who was certain his charms couldn't fail? Where is that boy who believed every word of this ridiculous tale? Who was so childishly flattered, thought he'd swept her off her feet? Who woke to find his dream shattered? Might I repeat, might I repeat for you? Needn't strain your eyes to see what I want you to see. That's right, you're looking at me. Certain his charms couldn't fail. Where is that boy who believed every word of this ridiculous tale? Who was so childishly flattered, thought he'd swept her off her feet? Who woke to find his dream shattered? Might I repeat? Might I repeat for you? Needn't strain your eyes to see what I want you to see. That's right. You're looking at me. Nascut en l'any 1917 o 19, no està la cosa molt clara, n'hi ha discrepàncies entre els seus biògrafs, però la veritat és que des de ben menut es va posar a cantar, perquè, com no, son pare era un predicador i estava, anava per ahí d'una església a una altra pegant dels seus mítings, i ell pues, estava cantant junt amb sa mare, que l'acompanyava al piano o a l'orgue, i que era la seva primera forma de contacte amb la música cara al públic. Quan vaig a dedicar-se a la música de jazz, diguem-ne, no religiosa, va ser una persona que en uns temps que eren un poc confusos, perquè estava la cosa entre si el bebop o sí o no, si la música tradicional del jazz, diguem-ne, Louis Armstrong i seguidors, o si la cosa anava per un altre puesto, ell va triar una fórmula que fins a aquell moment, si pot ser algú la va gastar, no era exactament la mateixa, que és la del trio, però no el trio convencional de piano, bateria i contrabaix, sinó que va triar una fórmula de trio, guitarra i contrabaix. Però a més, d'una forma en la que els tres instruments, en compte de ser com més habitual, el piano, l'estrela i els altres es dediquen a acompanyar o a fer ritme, així tracten de fer com una mena de conjunt, de grup, d'amalgama, que feia que el seu so es diferenciara clarament d'allò que en aquells moments més estilava, que era el trio estàndard i amb l'estil bebop. Un estil que ell mai va acabar d'acceptar, mai va acabar d'apuntar-se, per dir-ho així, als boppers, però que sí que va fer com una miqueta de pont entre el jazz tradicional, entenem per tal l'anterior al bebop, i el bebop. There is a very quiet boy they call the lonely one. There's sorrow in his face and sadness in his eyes. And if you look into the heart within the lonely one, you'll find it's been deceived by broken vows and lies. Is it good to have pride with a longing to hide all your heartaches and fears? Is it wise to be cold and to struggle to hold back the tears? If you could only see the boy they call the lonely one, you'd know that since you're gone, the lonely one is me. To hide all your heartaches and fears? Is it wise to be cold and to struggle to hold back the tears? If you could only see the boy they call the lonely one, you'd know that since you're gone, the lonely one is me. You know that since you're gone, the lonely one. I wish you knew how much I long to hold you in my arms. This time is my time, we'll soon be good. By time, then in the starlight, hold me tight. With one more little kiss, say night and night. Thank you. I'll go where you go. I choose you, won't lose you. I wish you knew how much I long to hold you in my arms. This time is my time, we'll soon be good. By time, then in the starlight, hold me tight. With one more little kiss, say night and night. El disc que aneu a escoltar avui és el darrer disc que va gravar Nat King Cole com a cantant amb el seu grup, encara que és un grup prou ampliat, no sols és ell al piano, la guitarra i el contrabaix, que va variar al llarg del temps i que en aquest cas eren el John Collins a la guitarra i Charlie Harris a la bateria, veterans músics que acompanyaven perfectament, però un disc en el que varen participar pues, més gent, com Harry Sweets Edison, Willie Smith, Juan Tizol, el conegudíssim autor de Caravana, etc. etc. És un disc gravat entre els mesos d'agost i setembre de 1956, va morir als 48 o 49, 50 anys, segons l'any que pillem per a l'any de naixement, molt jove, molt jove, i que per tant és un disc que té la singularitat de ser el darrer disc que ell grava com a cantant de jazz, és a dir, cantant, però amb eixa pessic, amb eixa pessic que té la música de jazz i sobretot la música de jazz cantada, i després d'això ja tan sols va gravar un disc com a solista amb l'orquestra de Count Basie en l'any 58, però que no era ja una forma de fer jazz, ja es dedicava totalment, estava dedicat totalment ja a la música, diguem-ne, comercial. Fins i tot jo tinc per casa un disc graciosíssim en el que el títol és Nat King Cole canta en espanyol i es dedica a cantar pues, sobretot cançons sud-americanes amb un accent, en fi, divertidíssim per dir-ho així, però que la seva veu avellutada, la seva veu dolça i la seva forma de cantar tranquil·la, que realment enganxava, doncs destacava de manera notòria, però allà evidentment de jazz no hi havia res. No sé el disc perquè ara mateix no el tinc a mà de quin any és, però evidentment segur que és ja d'aquesta època, entre el 56 i el 65, en el que ja va abandonar pràcticament de forma total, almenys en la gravació, la música de jazz. If I expected love when first we kissed, blame it on my youth. If only just for you I did exist, blame it on my youth. I believed in everything like a child at three. You met more than everything, all the world to me. If you were on my mind all night and day, blame it on my youth. If I forgot to eat and sleep and pray. Blame it on my youth. If I cried a little bit when first I learned the truth, don't blame it on my heart, blame it on my youth. If I forgot to eat and sleep and pray, blame it on my youth. If I cried a little bit when first I learned the truth, don't blame it on my heart, blame it on my take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip when you make that California ship? Get your kicks on Route 66. Thank you. his timely tip. When you make that California chip, I get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your hearts. Get your hearts. Get your kicks on Route 66. Com veieu, és un disc amable. De fet, el títol es diu After Midnight, que és aquest moment en què els músics ja han acabat les seves actuacions i s'ajunten a tocar aquelles velles cançons que tots coneixen i que gaudeixen d'interpretar-les a la seva bola, és a dir, amb les variacions que els sembla, sense la pressió d'un públic que està atent, sinó que són ells que estan a soles ja en el local i que es dediquen, doncs, això, a gaudir del fet de tocar eixes velles cançons que per a ells són els seus records musicals, pot ser d'infantesa o de joventut, i que per tant no són unes cançons per a fer un ambient determinat en un local o perquè la gent balli o senzillament perquè els escolte, sinó que són ells que toquen per a ells. Aquest és l'ambient que es vol recrear, perquè el disc està gravat en estudi en 4 o 5 sessions, però que el repertori està triat de forma que, encara que jo no vos hagi dit els títols de les cançons, pense que no paga la pena, perquè de tota manera, encara que no conegueu els títols, segur que la música vos sona i vos resultarà tan agradable d'escoltar com ells pretenien a l'hora de gravar el disc. You promised me you'd come back, I promised to wait, but I was a little too lonely and you were a little too late. Too many long nights alone, not even a date. So I got a little too lonely, and now you're a little too late. You never would write, you never would call, while I had the blues you were having a ball. You thought that I'd be here to run to, now I'm gonna do to you what I was done to. Too bad about you, my friend, it could have been great, but I was a little too lonely, and you were a little too late. right, you never would call. While I had the blues, you were having a ball. You thought that I'd be here to run to. Now I'm gonna do to you what I was done to. Too bad about you, my friend. It could have been great, but I was a little too lonely, and you were a little too late. Although you say we're through, I'll always love you, and you can depend on me. Though someone you've met has made you forget, you know you can count on me. I wish you success and loads of happiness, but I must confess I'll be lonely. But if you ever need a friend, I'm yours to the end, and you can depend on me. Malgrat el que hem estat comentant, Nat King Cole va crear una certa escola que segurament després es va anar diluint a poc dintre de la música comercial, però el seu estil de tocar el piano amb una mà esquerra molt solta, per dir-ho així, una mà esquerra que marcava amb molta notorietat el ritme i que de manera discreta, això sí, sempre, i suau, sempre tranquil·la, feia que sonara, que se sentira i que marcara d'una forma o una altra el so del grup que estava en aquells moments tocant. És ni més ni menys que un dels grans desconeguts de la història del jazz. Segurament per culpa seva, en part, perquè va renunciar al jazz per diners, cal dir-ho així, però que això no va fer que sempre el jazz, eixe, com hem dit, aquest pessic del jazz en la música no l'abandonara mai i sempre, encara que cantara balades absolutament acaramelades, doncs sempre apareixia per ahí el so de la mà esquerra que per raons de lo que estava cantant habitualment pujava molt cap als aguts i feia que el so fora un so molt característic que encara que ell havia evidentment sigut un deixeble de grans pianistes que havia conegut de l'època del principi del bebop, però el seu estil, la seva forma, com he dit, va també marcar un cert estil, una certa forma de tocar que molta gent després, sobretot la gent que es va dedicar a la música, diguem, de jazz tranquil·la, aquesta música que es posa un per a tranquil·lament anar escoltant-la mentre s'està llegint un llibre o senzillament l'escolta de forma un poc indiferent, per dir-ho així, mal fet, perquè n'hi ha coses molt interessants, però que està allí, està allí, la petjada de Nat King Cole. What is there to say? And what is there to do? The dream I've been seeking has, practically speaking, come true. What is there to say? And how will I pull through? I knew in a moment contentment and home meant just you. You are so lovable, so livable. Your beauty is just unforgivable. You're made to marvel at, and words to that effect. So what is there to say? And what is there to do? My heart's in a deadlock. I'd even face wedlock with you. So lovable, so livable. Your beauty is just unforgivable. you're made to marvel at, and words to that effect. So what is there to say? And what is there to do? My heart's in a deadlock. I'd even face wedlock with you. I called my sugar a candy, 'cause I am sweet on candy, and candy's sweet on me. She understands me, my understanding candy, and candy's always handy when I need sympathy. I wish that there were four of her, so I could love much more of her. She has taken my complete heart. I got a sweet tooth for my sweetheart. Candy is gonna be just dandy the day I take my candy, make her mine, all mine. I could love much more of her. She has taken my complete heart. I got a sweet tooth for my sweetheart. Candy is gonna be just dandy the day I take my candy and make her mine, all mine. It's gonna be just dandy when I take my candy and make her mine. I per acomiadar el programa d'avui anem a posar-vos una cançó conegudíssima. És el Sweet Lorraine, una cançó que va ser un absolut èxit en la veu de Nat King Cole i en la veu de molta més gent, perquè és un clàssic absolut, com hem dit, dins de la línia del disc de cançons que coneixien tot el món i que realment era com si s'ajuntaren a tocar, encara que, com he dit, està gravat en estudi, però està fet com si fora una realment After Night. I quan els músics del puesto on havien estat tocant i alguns altres que s'arrimaven dels llocs dels costats es posaven a tocar eixes músiques que es recordaven la infantesa, que es cantava a sa mare, o que bé que l'havien sentit i els agradava la seva joventut, com Caravan o com moltíssimes, no? És una forma, com he dit, d'escoltar el jazz. Avui ha sigut una sessió, com he dit, tranquil·la, ha sigut una sessió que hem volgut que fora una música dolça, suau, un poc d'acord amb l'horatge que està fent, un horatge un poc més d'hivern, de forma que esta música es puga escoltar tranquil·lament mentre, si n'hi ha una miqueta de sort, plou en els carrers. I sobre la música del Sweet Lorraine anem a convidar-nos ja en aquest programa dels Camins de la Música. Sabeu que esteu al 104.4 de l'FM de València, Ràdio Clara, i que el programa el podeu escoltar dijous i dissabtes, dijous a les 4 de la vesprada i dissabtes a les 11 i mitja de la nit, que el podeu escoltar en streaming en les 3w.radioclara.org, que ara, per cert, sembla que han millorat la forma de emetre i se sent encara millor, el qual està molt bé per a la gent que fa programes de música, i que també, com sempre, posarem en la nostra web podcast alguna informació complementària a aquest disc per a aquells o aquelles que tinguin un cert interès en saber més sobre aquest personatge de Nat King Cole, al qual, per cert, ja li varen dedicar un programa quan va fer una gravació amb l'orquestra de Quincy Jones. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu.